أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ebu Rafi radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İnni la ahisu el ahde ve la ahbesu el burude. Ben ahdimi bozmam ve elçileri hapsetmem. Bu hadisi şerifin söylendiği döneme ait şöyle bir rivayet var. Hadisin ravisi Ebu Rafi diyor ki, beni Kureyş kavmi aleyhissalatü vesselam efendime elçi olarak göndermişti. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görünce, Allah kalbimde İslam aşkını canlandırdı da dedim ki, ya Resulallah, ben artık kavmime ebediyen dönmeyeceğim. Ama aleyhissalatü vesselam yukarıda sözünü ettiğimiz hadisi işte burada irad buyurarak hayır ben ahdimi bozmam ve de elçileri hapsetmem buyurdu ve arkasından dön. Eğer ruhundaki bu arzu devam ederse yine gelirsin. Ben de döndüm Kureyş'e fakat durmadan geldim ve İslam'ı kabul ettim diyor. İşte bu olayda gördüğümüz gibi aleyhissalatü vesselam eğer Ebu Rafi'nin isteğini kabul etseydi ahde muhalefet edecek, onu alıkoymuş gibi olacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz verdikten sonra artık aykırı yapmazdı ve elçileri hapsetmeyecekti. Böylece beyan etti. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten diyor ki aleyhissalatü vesselam inni la eşhedü ala cevrin. Yani ben zulm üzere, cevru cefa üzere şehadet etmem. Biri birisine haksızlık edecekse beni şahit göstermesin. Bu hadis-i şerifin söylendiği ortamda şöyle anlatılır. Numan bin Beşir'in anası, Numan bin Beşir'in babasına, yani Beşir'e oğlu Numan için bir mal bağışlaması konusu arz eder. Beşir de bu teklife olumlu cevap verir. Fakat kadın hemen der ki ama bu işi aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahit olmadıkça bunu kabul etmem mümkün değil. Hadi konuyu ona arz edelim derler. Yani kadın Numan bin Beşir'in annesi kocası Beşir'e der ki, sen malından bir özel bölüm oğlun Numan'a bağışlar mısın? Fakat bu bağışlamaya peygamberin de şehadetini isterler. Çünkü o şahit olunca artık hiç kimse buna engel olmayacak. Bunun üzerine Beşir Hazretleri durumu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e haber verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona başka çocuğun olup olmadığını sorar. O da var deyince işte bu sözleri söyler. İnni la eşhedü ala cevrin. Ben cevre, cefaya, zulme, haksızlığa şahit olmam buyurur. Peki peygamberimiz olmuyorsa gel ben şahitlik yapayım diyecek insan çıksın mı aramızdan? Asla. Yani biz de zulmün, haksızlığın, yanlışın, hatanın, eksikliğin şahidi, görüntüsü olmayalım, destekçisi olmayalım. Eğer çevremizde birileri bize dayanarak kötülük ediyorlarsa, bu oğlumuz, kızımız da olsa, karımız, kocamız da olsa, Hacımız, hocamız da olsa, patronumuz, işçimiz, işverenimiz de olsa, kim olursa olsun onlara destek çıkmayalım. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, inni la eşhedü ala cevrin buyuruyor. Yani bir haksızlık varsa ortada, bir yanlışlık varsa ortada, ona bir Müslümanın destek olması mümkün değildir. Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İnni le emzahu ve la akulu illa hakkan. Ben de şaka yaparım. Ben de latife ederim. Ancak haktan gayri bir şey söylemem. Demek ki mizah konusunda peygamberin de bir izni var. Hatta uygulaması ama hakkı ifade etmek şartıyla. Evet, insanlar birbirlerine şaka yapsınlar. Yani insanlar birbirlerini elbette gönüllerini alma ortamında yaşasınlar. Tatlı tatlı birbirlerine latife edebilsinler. Lakin söyledikleri her zaman doğru olsun, yalan söyleyerek değil. Mesela birisi diğerini köle diye satsa, ama benim kölem diye değil de Allah'a köledir diye ve hemen iş anlaşılınca da iki taraf da meseleye gülerek cevap verseler, güzel olmaz mı? Evet, Allah'a köle olabilmek. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir ihtiyar kadın için cennette ihtiyar kadın olmayacağı beyanıyla şaka yapmıştır. Hatta o kadın meseleyi kavramamış, çok üzülmüş. Bunun üzerine hemen ona haber göndermiş. Demiştir ki, öyle değil, ihtiyar olarak cennette bulunmayacak kadınlar ama onlar genç olarak girecekler cennete demiştir. İşte böyle tatlı, gönül alıcı, güzel, aslı ve esası doğru olan şakalar yapılmalıdır. Değilse, hani kaba saba, biraz da insana yakışmayan, hani Müslümana zaten yakışmayan şakaların, Müslümanların elleri, dilleri, ağızları, gönülleriyle icra edilmesinin hiçbir anlamı yoktur ve Peygamberin buna kesinlikle izni olmayacaktır. Ama diğeri insanlık gereğidir. Hani böyle taş gibi, buz gibi, soğuk ya da ciddiyet namı adına insanlıktan uzak, gönül almadan uzak, hayatı yük edercesine insanların birbiriyle beraberliklerini İslam sanki bu anlamda yasaklamıştır. Evet, diyor ki aleyhissalatü vesselam, İnni le'emzahu, evet ben de mizahtan yanayım, ben de şaka yapıyorum, ben de latife yaparım, ama ve la ekulu illa hakkan, ancak hakkı söylerim. Burada belki aklımıza gelen başka bir konu var. Hani değişik mizah türleri. Evet, doğrudur belki ama biraz da edep, biraz da terbiye gerekir ya, işte o konunun dışına çıkılması zaten yasaktır. Edebin ötesinde, terbiyenin ötesinde Müslümanlık olmaz ki. Bir başka hadis, Kâb bin Malik radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Evsi'u mescidekum temle'u. Evsi'u, genişletiniz, geniş yapınız. Geniş geniş mescitler eyleyiniz, mescitlerinizi geniş kılınız. Böylece temle'u, onları dolduracaksınız. Yani sizin doldurabileceğiniz kadar geniş, ama sizi alacak kadar geniş, size yetecek kadar mescitler yapınız. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönemindeki mescit, bugün bizi alacak kadar genişlemişse bu mudur anlatılan? Ya da bizim köyde dünyanın bir numara en geniş mescidini, camisini yapmaya çalışsak mı bundan dolayı? Hani gün ola, devran döne, belki insanlar buraya çok göç ederler de cami ihtiyaçlarını giderirler diye mi? Öyle değil. Zaten bilebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla aleyhissalatü vesselam diyor ki, وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا. Yeryüzü tümüyle bana mescit kılınmıştır. Öyle olunca insanlar eğer secdegah arıyorlarsa, onlar ihtiyatsız, aman çaresiz veya ne yapsak derdine düşmeyecekler. Çünkü tüm yeryüzü onlar için mescittir aslında. Fakat bir köyde, bir kentte, bir kasabada oraya yeterince büyüklükte mescit yapılması gerekirmiş. Peki ya mevcut mescitler çok geliyorsa? Üç adım ötede bir daha, arka sokakta bir daha, yan köşede bir de bu köşede bir daha, sabah namazında iki kişi ama öğlen namazında bir kişiyle ikindi çoğu zaman kimsesiz namaz kılınan mescitler varsa, eski tabiriyle salavat-ı kamsede ferdi vahitten azade mescitler, yani beş vakit namaza hiç kimsenin gelmediği mescitler varsa, ya da cumada dolan, bayramda sığmayan, sığışmayan, yetmeyen mescitler ama beş vakit namaz için fazlalık ise onları yıkalım, yok edelim mi? Öyle yapmayalım. Onlara cemaat bulalım. Kimi yerlerde sözü edilir, konuşulur. Denilir ki bu mescitler cumaya ama çoğu zaman cuma değil, teravih namazına yetmiyor. Şu arkasını atsak, şu üstünü çıksak, şu kenarını genişletsek filan diye. Ama neden beş vakit namaza insanlar sanki çare aramıyorlar insan bulmaya? Bak onun oğlu gelmiyor, bunun eniştesi ya da bunun kendisi ya da onun kardeşi ya da onun babası gelmiyor mescide. Bu insanları nasıl çağırırız diye düşünmüyor insanlar. Hep böyle mescit yapmakla mı ömür tüketecekler? Mescide müşteri bulmak bu insanların görevi değil mi sizce? Bir başka hadis. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh'ten diyor ki aleyhissalatü vesselam, Usike bi takvallahi teala fi sirri emrike ve alaniyeti. Ben sana her işinde, bu iş ister gizli olsun, diler aşikar olsun, açık gizli bütün işlerinde ben Allah'a karşı gelmekten korkmanı, işi takvaya bağlamanı, Allah'ı yol gösterici bilerek onun kitabına dayanıp cennet yolunu bulmanı emrediyorum. Öyle tavsiye ediyorum. Feyda ese'te, ama buna rağmen diyelim ki bir kötülük işledin. Yani yapmak istemedin ama yaptın. Farkında değildin ama oldu. Ya da sen iyilik olsun diye yaptın ama sonuç kötülük oldu. Anladın ki bir kötülük işlemişsin, fe ahsin, hemen, hiç durma, hemen onu takip eden bir güzellik, bir iyilik yap. Ve la tes'elenne şey'en, ayrıca insanlardan ama kimseden hiçbir şey asla isteme. Yani mecbur kalmadıkça desek mi? E tabi istisnai durumlar hariç, ama mecburiyetin dini, namusu ve de aklı korumak zorunda olmak anlamına mecburiyet olduğunu unutmayalım. Yani, efendim, çorbanın limonu eksikmiş istesem, limonsuz olsun, ama tuzsuz yemiyor ki, o gün de tuzsuz yiyiver. Peki ama ekmek, bir gün yemesen ölmezsin ya, yarına bak. Yani can derdi çıkarsa ortaya, yani din derdi çıkar, iman derdi çıkarsa ortaya, işte o zaman isteyelim insanlardan bir şey. Değilse ne namusumuz, ne iffetimiz, ne dinimiz, ne imanımız, ne aklımız, ne canımız tehlikede değilse o zaman insanlardan kesinlikle bir şey istemeyelim. وَلَا تَقْبِضْ اَمَانَةً. Bir de kesinlikle hiçbir emaneti kabul etme diyor aleyhissalatü vesselam. Yani emaneti sen üstlenme, yüklenme, kendine güvenemezsin, sen bu işin hakkından gelemezsin. Dahası وَلَا تَقْضِ بَيْنَسْنَيْنَ. Bir de iki kişi arasına, yani hakimlik ve hakemlik yapma pozisyonda görevli olma. Sen insanların, eğer onlar istemezlerse ya da iş ayan beyan değilse ya da ancak senin hakemliğinle konu çözülecekse ne âlâ, ama değilse iki kişi arasında da hakemlik yapma, hakimlik yapma. Böyle dedi aleyhissalatü vesselam Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh'e. Yeniden Arapçası ve Türkçesiyle ifade edip bir sonraki hadise geçelim. Usike bi takvallahi teala fi sirri emrike ve alaniyeti. Gizli açık bütün işlerinde Allah'a karşı gelmekten korkmayı, senin takvalı olmanı istiyorum. Böyle tavsiye ediyorum. فَاِذَا اَسَعْتَ فَعَاسِنْ Ama buna rağmen, hep takvalı olma derdine rağmen, yine de kötülük yaptığını anladın mı, hemen iyilikte bulun, ihsan et. Bir de, وَلَا تَسْأَلَنَّ شَيْئًا Kesinlikle hiçbir şey, hiç kimseden, hiçbir zaman isteme. Kimseye muhtaç olma, hiç kimsenin yardımına, desteğine muhtaç olmadan yaşamayı bil. Ama hayati bir tehlike, bir can tehlikesi, bir iman tehlikesi, bir namus ve iffet tehlikesi varsa ne âlâ. وَلَا تَقْبِضْ اَمَانَةً Ve emaneti de kabul etme. Hakkından gelemezsin. وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ Ve iki kişi arasında da hakemlik yapma. Hadisin baş tarafı, aynı konuyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın üç maddelik şöyle bir hadisini hatırlattı. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْسُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْهُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلِقًا حَسَنًا Şöyle ayaküstü karşılaştığımız biri eğer, tavsiyede bulun, bir isteğin var mı, bir şeyler söyle, nasihatın yok mu filan diyorsa, bu hadis böyle sanki bunun için gibi kafamda. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْسُ مَا كُنْتَ Her ne zaman, hangi konumda, ne durumda olursan ol, kesinlikle ama mutlaka Allah'a karşı gelmekten sakın ve kork, takvalı ol. Yolunu Allah'ın kitabıyla bul, onun dediğine göre hareket et, cennet yolunda ol ve bunu Allah sana öğretsin. Ama buna rağmen eksiğin, kusurun, kabahatin, yanlışın, hatan olacak. Fark ettin, hemen arkasından bir güzellik, bir iyilik yap ki onu mahvetsin, yok etsin, silsin, süpürsün, temize çıkarsın. Bu senin bireysel yaşantında kendi formülün. Ama insanlarla beraberliğin adına bir formül mü? Ve halikin nas, bi hulukin hasen. İnsanlarla da güzel ahlakla beraber ol. Yani Kur'an ahlakı. Çünkü hulukı hasen, aleyhissalatü vesselamın ahlakıdır ki, Hazreti Ayşe annemiz ne kadar açık söylemiş. Onun ahlakı Kur'an'dı diye. Enes radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İyyâke ve kulle emrin yu'tezaru minh. Yani gerek söz ve gerek fiil olarak eyleminde, söyleminde, hareketinde ve tavrında eğer ki özür beyan edecek bir şeyse sakın ondan, kesinlikle yaklaşma ona. Yani özür dileyeceğin, yanlışından vazgeçeceğin şeyi baştan yapma. Ama mesela baştan yapmayı istemedin de sonuç öyle olmuş, özür dileyecek misin? O ayrı. Elbette özür dile. Ama eğer ki özür dileyeceğini biliyorsun, baştan yanlış biliyorsun ama onu baştan yapma. Yani bu hadis töhmet makamında olmaktan sakındırıyor sanki bizi. Böyle insanların yanlış anlayabilecekleri bir pozisyonda olmaktan. Mesela tatsız bir şaka. Sonunda yanlış anlaşılabilir tabii. Yapma baştan. Veya iki kişi bizi hakem kabul etmiş de konularını bize arz edecekler. Bunlardan biriyle yalnız görüşmek ama haksız yere ya da diğerinin ziyafetine gitmek veya benzer bir ayrıcalık durumunu yaşamak. İşte bunları yapma. Çünkü özür dilemek zorunda kalırsın sonunda. Kötü kimselerle düşüp kalkmak ya da başkalarının kötü zannedeceği şeylere davet eden fiillerde, hareketlerde bulunmak, bunları da yapma ki sonunda özür dilemek zorunda kalırsın. Yine Enes Hazretleri radıyallahu anh öğretiyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اَيُّمَا دَعِنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَا فَاِنَّ عَلَيْهِمْ اِسْتَ اَوْزَارِ مَنْ اِتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُسُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْعَا Kim ki, herhangi bir şahıs, eğer ki insanları dalalete, sapıklığa, yanlışa, cehenneme, cehennem yoluna davet ediyorsa, işte bu adama uyulduğu sürece, ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksiltilmemek üzere, bütün onların günahlarının bir o kadar da o adama verilir. Ama tam tersine ve eyyuma da'in da'a ila huden fettübi'a fe inne lehu miste ecri men ittebahu fe la yengusu min ucurihim şey'a Ama herhangi bir kimse eğer birilerini hidayete, cennete, doğru yola, dost doğru cennete götüren yola davet eder de, eğer ona uyulursa, onun dediği dinlenirse, onun davetinden dolayı, hatırlatmasından dolayı, onun istemesinden, onun gündeme getirmesinden dolayı insanlar o yola girerse, o yolda gidenlerin sevaplarından hiçbir şey eksiltilmemek şartıyla onların sevaplarının bir misli de, bir o kadar da o adama verilir. Ne dersiniz? Güzel bir yol açıldı mı? Yani böylece siz aynı anda katmerli sevap imkanına nail ya da katmerli ceza ortamına adaysınız. Buna göre birilerine hakta ve hakikati tavsiye ettiğimiz gibi eğer onlar bu işi yaparlarsa aynı sevap bize olacakmış. Mesela komşularınızdan başlasanız. O hiç Kur'an tanımayan ilk komşunuz ya da namaz bilmeyen ikinci komşunuz ama peygamberin hadislerinin bir kitapta olabileceğini duymayan üçüncü komşunuz. Var mı böyle insanlar? Ne demek? Yani ben mübalağa mı ettim zannediyorsunuz? Bir akşamla yatsı arasıydı. Şöyle şehrin biraz dış tarafı, bir ziyaret sonrası, o akşam buluşacağımız bir arkadaşa, eğer bulursam dolmuş ya da belediye otobüsüyle gidecektim. Ama bekle Allah, bekle denir ya hani ve sonunda kimse yok, yollar bomboş. Benimle beraber bekleyen birisi daha var, şöyle 35-40 yaşlarında. Derken başka çare yok, şöyle 50 metre kadar ötede bir telefon kulübesi beni sözleştiğim arkadaşa ulaştırsın diye araba beklediğim ortama onu davet ettim bu sefer. Gel beni götür değilse benim gelecek imkanım kalmadı diye. O gele dursun. Bu sefer ben yanımda benimle bekleyene söz attım. Dedim ki istersen seni de götürelim. Arkadaş gelecek. Bak başka çare yok. Edep ve terbiyeli, az biraz utangaç ama sakin, biraz da tedirgin, evet dese de evini sordum. Ne tarafa, nereye kadar bıraksak diye. Filan yer dedi. Öyleyse falan dolmuşlar, öyle değil falan arka taraf yani. Peki dedim. Bunun üzerine arkadaş da gelmiş bulundu. Hem ki bacanayla beraber minibüste gelmişler ki daha rahat. Tamam ben bindim, ötekini de aldık arabaya. Biner binmez hemen ilave ettim. Yürüdük ama yani ayağı yerden kesildi. Artık bizim arabadaydı. Çaresizdi biraz da mecbur kalmıştı. İş oldu bittiye getirilmişti sanki bir anlamda. Dedim ki ama ben böyle bir durumda pazarlık eder, ben ücretimi isterim dedim. Adam şaşkın, ne yapacağını bilemedi. Ücret denilince para anlaşılırdı ya. Dedim ki ben söyleyeyim şaşırma sen. Sen vermezsen sen bilirsin. Bak sana yani ben bir teklifte bulunacağım. Bir meal 10 günde okumak zorundasın ama bak bunun karşılığı olmaz mı dedim. Adam şaşırdı, sevindi, ne diyeceğini bilemedi. Hani dedim, ne olduğunu anlamadı çünkü. Şu Kur'an'ın kenarında Türkçesi, aa dedi, var mı öyle? Ben de dedi, düşünüyordum, böyle bir kitap olmalı aslında. Ben de onu okusam diye istiyordum dedi. Anlıyor musunuz? Duydunuz mu? Ne dediğimi tekrar edeyim mi? O adam düşünüyormuş. Yani böyle bir kitap olmalıymış. Okunan Kur'an'ın ne anlama geldiğini, o ayetlerin ne demek olduğunu, onların Türkçesinin bir kitapta toplanmış olması gerektiğini düşünüyormuş adam. Ne kadar güzel bir düşünce değil mi? Ama muttali olamamış, ama duyamamış, ama bilememiş. İşin daha garibi. Sonra sorduk, hani evine götürecektik ya, ya da meal verecektik, tamam hediye edecektik ya, nerede oturuyorsun, getirelim sana meal inşallah. Aa, ne tarif etsin? Üstelik, yıllar yılı din diyanet öğretmeyi kendisine iş edinen bir din öğretmeni, hatta bir yüksek dincinin oturduğu yer değil mi onun kapıcılık yaptığı yer meğer, adam orada görevliymiş. Heyhat ki oturana, bir de orada oturana bakın. Demek ki bir yol, bir çığır açmak önemli. Sapıklığa davet edenler, hakka ve hayra davet edenler, o yolda gidenlerden nasiptar olacaklarmış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam bu işin pirini anlatır bir hadislerinde. Yeryüzünde kim ki bir adam öldürür, ilk öldürene ondan pay verilir diyor. Yani Kabil'e. Ne dersiniz? Siz de bir ailenin Kur'an'la, sünnetle tanışmasına adım atabilir misiniz? O ailede bu iş yürütüldüğü sürece hep size pay verilecektir. Ne kadar güzel. Peki ya bırakırlarsa? Sizin zararınız yok. Geliriniz o kadarmış, kabul edin, tamam. Huzeyfetül Yeman radıyallahu anh bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Eyyüma racülin istamele racülen ala aşarati enfusin alime enne fil aşarati eftale mimmen istamel. Fakat gaşşallah ve rasule ve gaşşe cemaatel müslimin. Allah korusun. Hazreti Huzeyfe Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sır katibi diyor ki Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Herhangi bir kimse eğer bir adamı 10 kişi üzerine amir tayin ederse, yönetici olarak görevlendirirse ama içlerinde bu şahıstan daha ehil kimseler olan, bunu da kendisi bildiği halde 10 kişi üzerine onlardan daha az ehil durumunda olan birine eğer birisi emir tayin eder, amir tayin ederse hem Allah'a hem Resulullah'a ve hem de Müslümanlara hıyanet etmiş olur, onları aldatmış olur. Ne dediniz? Ne dedik anladınız mı? Ama yani peygamber ne dedi anlaşıldı mı? Ben tekrar okuyorum, üzerinde söz söylemeye ne yetki ne bilgi sahibi değilim. Eyyüma racülin istamele racülen ala aşrati enfusin. Bir adam ki, kim olursa olsun, eğer 10 kişi üzerine bir adamı emir tayin eder, yönlendirir, onu onların amili, onların yöneticisi durumunda kılarsa, aleme ama bilerek, enne fil aşarati efdale mimmen istamel. Yani kendisinin böyle görevlendirdiği insanlar içinde ondan daha faziletlisi var, bunu da biliyor, bilerek yaparsa, gaşşallah, Allah'ı aldatmıştır bu adam, ihanet etmiştir. Ve Resul'e, Resulullah'a da hıyanet etmiştir. Ve gaşşe cemaatel müslimin ve o ortamı paylaşan, o konuyla ilgili bütün Müslümanlardan o grup da böylece aldanmış, aldatılmış durumda olurlar, hıyanete uğramış olurlar. Bir başka hadis, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bi'sel abdül muhtekiru in arhasallahul es'ara hazene ve in alâhallahu feriha. Allahu Ekber. Yani ne kullar var değil mi piyasada? Bakın tarife. İhtikar, yani biraz da son dönem yaygın Türkçesiyle kara borsacı insan, kara borsaya meraklı, bunu kendisine iş edinmiş, eski tabirle muhtekir kul, ne kadar fena, ne kadar kötü bir adamdır o. Çünkü Allah eşyanın değerini azaltır, yani fiyatlar ucuzlarsa üzülür, mahzun olur. Ama Allah eşyanın değerini artırır, fiyatlar artarsa ne kadar sevinir. Yani insanlar zarar ederse, İnsanlar zorlanırsa, insanlar alamazlarsa, bu adam ne kadar çok kâr eder, ne kadar pahalı satarsa, aldığını ne kadar kat kat fiyatlandırmış olarak satabilirse, o kadar sevinir adam. Ama ne kadar ucuz, o kadar perişan olur. Yani zarar ettiğinden mi? Öyle değil. Kaça aldı? 5'e. Kaça satmak istiyor? 105'e. Yani ister ki 1005 olsun, yeter ki o adam çok kazansın. Ne garip şey. Hatta birileri bir torba, yani bir iki kilo, bir kilo şeker almaya ancak imkanı varken, bu adam tonlarla, tırlarla şeker alabilecekken yine de fiyatlar artsın da herkese daha çok, daha çok fiyatlı satsın, çok kazansın istiyor. Garip bir duygu. Ayşe annemizden rivayetle aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eyyüma valin vulli ala kavmin fe lâne lehum ve rafaka rafakallahu teâlâ bihi yevmel kıyâme. Bir kavmin, bir toplumun yöneticisi Yani onları düzene, nizama sokmaya görevli kavmin idaresi kendisine emanet olunan kişi, eğer onlara rıfk ile, şefkatle, merhametle, yumuşaklıkla muamele ederse, Allah da kıyamet gününde ona rıfk ile, lütufla muamele eder. Cabir radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu'istu bimudaratin nas. İnsanlara müdara ile emrolundum. Böylece gönderildim. Yani müdara ile memur olarak gönderildim diyor Peygamberimiz. Müdara demek, insanlara karşı güzel sözle hareket edip, İslam'ın istediklerini onlara emretmek ve İslam'ın yasakladığı şeylerden de onları engellemek konusunda böyle tatlı, hoş, güzel hareket etmek demek, şiddetten ve de sertlikten uzaklaşmak demektir. İşte Aleyhisselatü Vesselam insanların hayatındaki değişiklikleri bu özellikle, yani müdara özelliğiyle gerçekleştirmesi gerekir. Ama bunun tam tersi müdahale, o da kabalıktır, zorbalıktır, çetin harekettir ya da işte öyle yasak, zulümdür veya eziyettir. Demek ki birilerini değiştirmek mi istiyorsunuz? Birilerini eğitmek mi istiyorsunuz? Birilerinin hayat programına müdahale etmek, onların vahye uygun hareketlerini sağlamak mı istiyorsunuz? Yapacağınız iş müdaradır. Yani müdara demek, biraz da idare etmek anlamına Türkçe'ye geçmiş kelimeyle birleştirsek, yani böyle tatlı tatlı, güzel güzel, aklını erdire erdire ya da kötülüğü anlata anlata güzelce yapabilmek ama şiddet ve kabalıktan uzak biçimde. İşte böyle yapacağımız işlerin ana merkezi ise emri bil maruf nehyanil münker olacaktır. Yani insanlara İslam'ın emrettiklerini, istediklerini haber vereceğiz. İslam'ın engelleyip nehyettiklerinden de onları sakındırmaya çalışacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Tünkehul mer'atu li erba'in li maliha ve li hasebiha ve li cemaliha ve li diniha fazfar bi zati din teribet yedak. Kadın evlenme adayı olmasına dört açıdan bakılır. Bir başka ifadeyle, kadın dört şey için nikah edilir. Yani bir erkek evleneceği kadın için bu şartlardan biri adına müracaat eder. Ya limaliha, onun malı vardır, parası pulu vardır, zenginliğinden dolayı onunla evlenmek istenir. Bir. Veya lihasebiha, soyu sopu için, asaleti için evlenilir. Falanın kızıdır, filanlardandır. Ya da diploması, asaleti vardır. İşte statüsü vardır. Ondan dolayı onunla evlenilir. Ya da veli cemaliha, güzelliğinden dolayı evlenilir. Burnu şöyle, kulağı böyledir. Boyu böyle, bosu böyledir. Yani bir güzellik, İşte onun evlenilmesine, onunla evlenme isteğine temel sebeptir. Ama bir de dördüncüsü, veli diniha. Ya da dininden dolayı, Müslümanlığından dolayı, ahlakından dolayı, edebinden dolayı, Kur'an ve sünnet anlayışından, İslam anlayışından, iman anlayışından, cennet ve cehenneme götüren yolda yürüme esasından dolayı evlenilir bir kadınla. Yani tercih sebebi dinidir. Ve sonunda diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Ey eli toprak tutasıca, sen dindar olanını temine zafer yap ol. Yani sen onunla zafere uğraş, sen onu iste, sen onu tak kafaya, sen ondan yana ol. Eli toprak olasıca, eli toprak tutasıca, bu sanki Türkçedeki, ey Allah hayrını veresse, ey Allah'ın kulu, sen evlenmek mi istiyorsun? Evleneceğin kadın da arayacağın sebepler ne ola? Bak çevrene, insanlık tarihinde insanlar, erkekler kadın için şart öne sürüyorlar. Ya kimileri diyorlar ki, benim evleneceğim kadın ama getirisi olsun, geliri olsun, sağmal inek mi olsun ya da daha iyisi olsun ama parası olsun, malı olsun, evi barkı olsun, dükkanı tezgahı olsun, tarlası tapanı olsun, koyunları, sürüleri, develeri, sığırları olsun ama çok olsun ama malı olsun malından dolayı. Peki kadınlığı, ahlakı, edebi, terbiyesi, asaleti, güzelliği, hayır, hayır, hayır ama sadece malı olsun yeter. Kimileri öyle demiş. Öyle evlenmişler. Peki ya kimileri, onlar için malın, güzelliğin ne önemi var? Ama asalet olsun, falan kavimden olsun, filan kabileden olsun ya da statüsü şöyle olsun, diploması böyle olsun, bonservisleri olsun ya da işte adamın, o kadının, o ailesinin bir özelliği olsun, hasep nesep adına, soy sop adına bir güzelliği olsun. Kimileri de öyle istemiş. İnsanlık tarihi boyunca ama kimileri de güzellik istemişler. Gerçi güzelliğin ne anlama geldiğini isteyene sormak zorundayız. Hani derler ya, aa Mecnun sen neyin nesisin be? Şu Leyla dediğinde kara kuru bir kızın teki be, sen de buna takılmışsın. Siz ona benim gözümle baksanız ya diyormuş. Yani isterseniz onun gözüyle bakın, isterseniz herkesin gözüyle, kimileri de güzelliğe takmış kafayı. Güzel olsun da ne olursa olsun. Yani yanına yakışsın, öyle istiyor. Artık nesi güzel, nasıl güzel, onun özelliği veya çözümünün ne anlamı var şimdi konuşmaya? İşte güzel olsun diyenler de varmış tarihte. Ama bir de dininden dolayı evlenilirmiş. Dindarlığından dolayı seçilirmiş kadın. Ahlakı edebinden dolayı, iffeti namusundan dolayı, namazı abdestinden dolayı, Kur'an'ı sünnetinden dolayı, ahirete hazırlık endişesi, mezara hazırlık derdinden dolayı, bütün hayat programında Allah'ı Rab ve de tek ilah olarak Allah'ı kabul etmesinden dolayı işte onun için seçilirmiş. Allah hayrını versin ey Allah'ın kulu. Sen dinini seç. Sen dindar olanı seç. Sen dinden dolayı seçilenden yana ol. Sen de onun için seç ki o zaman zafere ulaşasın. O zaman sen de kurtulasın. O zaman sen de galip gelesin. Ne dersiniz? Bugünün Müslümanlarına peygamberin bu sözünü hatırlatmaya bir zemin bulursanız siz hatırlatın, değilse bana da haber verin, ben de hatırlatsam. Yani bunların hepsi karışmış neredeyse. O adamın, o delikanlının, o insanın evleneceği oğlunu, evireceği kızını, gelin edeceği insanda aradığı şartlar, dosyalar dolusu neredeyse. Şöyle, babası anası dünür olarak rahat konuşabilecek birisi olsun, annesi örf ve adet olarak, yeme içme olarak bizim ailemize uygunca olsun ya da insanlar ama şu konuda şöyle, bu konuda böyle olsun. Çok da ben kalender, meşrep olarak aslında pek fazla bir şey istemem ama şöyle olsun diyenleri duyarsınız. Evet, hatta ben sorarım bazen delikanlılara evleneceğinde nasıl bir hanımefendi istersin diye. Ve bunu anlamadığından dolayı ilave ederim. Yani sen sana bir eş mi olsun, yoksa çocuklarına anne mi olsun, nasıl istersin diye soruyorum. Sana eş mi, yoksa çocuklarına anne mi? Daha neredeyse kendisine eş isteyeni bile bulamadım da, hele çocuklarına anne olsun isteyeni hiç bulamadım. Çünkü galiba böylesi de yok piyasada. Ya ne var? Hayat arkadaşı var ama. Hani hayat müşterek değil mi? Birlikte yaşamayacaklar mı? Sanki ben eş kabul edince beraber yaşamalarını istemiyormuşum gibi itiraz edenler görüyorum. Evet, hayat müşterektir. Birlikte yaşanılacaktır. Allah sonuna kadar aynı yastıkta kocatsın diye bugüne kadar birilerinin duasının aynı anlama geldiğini biliyorum. Ama insanlar dindar olanını seçmeyi bilmiyorlar. Yani senin dinini tamamlasın, senin cennetine sebep olsun, Müslümanların dirilişine vesile bir evlilik olsun diye dua etmek zorundayız. Hani Kur'an bize, bekarları evlendirin, evlenme çağında olanları evlendirin, kocası ölenleri, karısı ölenleri, boşananları evlendirin emri vermişti ya, sanki o ayetle de bütünleşerek diyelim ki, yani ortam müsaitken, aklımıza gelmişken diyelim ki, evlenme çağında olanlara Allah, dinlerini ayakta tutacak, cennetlerine vesile, Müslümanların dirilişlerine sebep bir yuva, bir aile lütfetsin. Galiba en büyük ihtiyacımız, dükkandan, tezgahtan önce, evden, barktan önce, hatta ekmekten, sudan önce, galiba ilk ihtiyacımız böyle bir yuva. Çünkü galiba böyle bir yuva kurulunca ekmek meğer yetermiş, fazla bile varmış diyecek insanlar. Dükkan meğer kazanıyormuş, hatta çok bileymiş diyecek insanlar. Ev meğer genişmiş, hatta çok genişmiş diyecek insanlar. Çünkü gönülleri rahat edecek, yani imanlarıyla rahat ve huzur bulacaklar. Dindar olanı seçebilmek. Ama boyu da bana uygun olsun, ama yaşı da bana uygun olsun, ama rengi de bana uygun olsun, ama malı mülkü de bana uygun olsun. Ama yani İslam'da kefaet diye bir konu yok muydu? Yani bir denklik olmalı değil miydi? İşte onlar da bana uygun olsun. Evet, hepsi sana uygun olsun, ama yani malı, hasebi nesebi, soyu sopu, statüsü, güzelliği sana uygun olsun da, ama dindar olsun. Dindar değilse kabul etme, ama diğerleri var dindar değil kabul etmedin, fakat dindar bu özellikleri yok, onu da reddediyorsun. Yarın ne diyeceksin? İşte onu hatırlatmaya çalıştım. Gençlere, kız ya da erkeklere, kiminle evlenecekleri konusunu, yoksa Peygamberimiz böyle yeniden mi hatırlatıyor? Yoksa bu insanlar bugün bu hadisleri unuttular da onun için mi nasıl evleneceklerini unutuyorlar? Bugünkü sohbetimizin son hadisi olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hasan-ül Basri'den rivayette şöyle buyuruyor. Selasun lem teslem minha hadihil ummeh. El hasedu ve zannu ve tıyaratu. Ela unebbiukum bil mahraci minha. İza zanente fela tuhakkik. Ve iza hasette ahadan fela teb'i. Fe iza tatayyarte famdi. Üç şey var ki bu ümmet, bu Müslüman ümmet bunlardan kurtulamamışlar, kurtulamayacaklar. Bir, haset, çekememezlik. İki, kötü zan ve üç, bir şeyleri uğursuz saymak. Dikkat edin diyor aleyhissalatü vesselam, bunlardan kurtulma yollarını size haber vereyim mi? Bir, kötü zanda mı bulundunuz? Araştırmayın. Tahkikine çalışmayın. Geçin oradan. İki, haset mi ettiniz? Onunla amel etmeyin. Yani içinize gömün, atın, bitirin. Yani boğuverin içinizde onu. Üç, içinize bir uğursuzluk hissi mi geldi? Kuş uçtu diye mi? Rüzgar esti diye mi? Adam gitti, biri koştu, biri düştü diye mi? Öyle bir his mi geldi içinize? Niyet ve kastınıza devam edin. O olmamış gibi davranın ve yürüyün, hayatınızı yaşayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.